श्री लक्ष्मण ने अपना सब वृतांत सुग्रीव को सुनाया। यह सुनकर राजा सुग्रीव ने भी अपना सब हाल बताते हुए कहा, हे सखे, पहले बाली ने मेरे साथ जो कुछ किया है वह सब आप सुन लें। एक समय मैं दानव का पुत्र दुर्मद किष्किंधा नगरी में आया। वहां आकर वह जोर से चिल्लाया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। सो सुनकर बाली बाहर आया और दुर्मद को बहुत जोर से एक मुक्का मारा। इससे घबरा कर वह अपनी गुफा की ओर भागा। उसके पीछे बाली और बाली के पीछे मैं भी भागा। वहां जाकर बाली ने मुझसे कहा कि तुम बाहर खड़े रहो, मैं गुफा के भीतर जाता हूँ। यदि एक महीने में मैं बाहर न आऊँ तो मुझे मरा समझ लेना। ऐसा कहकर वह गुफा में चला गया। उसके कथन अनुसार एक महीना बीत गया किंतु वह बाहर नहीं आया। मैंने जब गुफा में से निकलता हुआ खून रुधिर देखा तो मन में निश्चय कर लिया कि दुर्मद दानव ने बाली को मार डाला। उसी समय यह सुनकर के शत्रुओं ने किष्किंधा को घेर लिया है। मैंने गुफा के द्वार को एक बड़ी भारी शिला से ढांक दिया और निश्चय कर लिया कि अब दुर्मद का मार्ग रुक गया है। वह यत्न करके भी बाहर नहीं निकल सकेगा। तब मैं अपनी किष्किंधा नगरी को चला आया। मुझे देखने के साथ ही सब शत्रु भाग गए और मेरी इच्छा न रहने पर भी मंत्रियों ने मुझे भाई बाली के पद पर बिठा दिया। इसके पश्चात बाली भी शत्रु को मारकर घर आया और मुझे अपने पद पर बैठा देखा तो मुझे मार पीट पीट कर उसी समय नगर से बाहर निकाल दिया। साथ ही सब देशों में उसने ढिंढोरा पिटवा दिया और कहलवा दिया कि जो कोई सुग्रीव को शरण देकर क्षमा करेगा वह मेरा अपराधी होगा और मारा डाला जाएगा। तदनंतर सब देशों में घूमकर मैंने इस ऋषिमुख गिर का आश्रय लिया। यहाँ की कथा यह है कि एक दिन दुंदुभी नामक दैत्य भैंसे का रूप धरकर रात्रि के समय बाली के यहाँ गया और उसको युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने आकर अपने हाथ से उसके सींग पकड़ लिया और खींचकर उसका सिर धड़ से उखाड़कर घुमाकर दूर फेंक दिया। हे प्रभु श्री राम, उसका वह सिर मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। इससे मतंग ऋषि के ऊपर भी रुधिर गिरा। तब उन्होंने क्रोध करके उसे साप दिया कि अरे बाली, यदि मेरे पर्वत तथा आश्रम के पास तू आएगा तो तुरंत मारा जाएगा। इस साप से डरकर बाली यहाँ कभी नहीं आता। हे राम, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्री सीता को शीघ्र ही ले आऊँगा। जब रावण उनको ले जा रहा था तब यहीं बैठे हुए मैंने आकाश में देखा था। उस समय श्री सीता ने अपनी साड़ी में बांधकर कुछ आभूषण नीचे फेंके थे, वे यही हैं, आप उन्हें देखें। इतना कहकर सुग्रीव ने आभूषण दिखलाए। उन्हें देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, तुम इन्हें देखकर ठीक ठीक बतलाओ कि ये सीता के हैं या नहीं, क्योंकि तुमने तो श्री सीता के आभूषण देखे ही होंगे। यह सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं सबको तो नहीं पहचानता, परंतु पांव की अंगुली के नूपुर के बारे में अवश्य कह सकता हूँ कि ये श्री सीता के ही हैं, कारण कि मैंने प्रणाम करते समय केवल उनके पांव देखे हैं, अन्य अंग नहीं देखे। यह सुनकर श्री राम प्रसन्न हुए और अब श्री सीता मिल गई ऐसा समझा। तदनंतर सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए उसी समय श्री राम ने अपने पांव के अंगूठे से मारकर दुंदुभि के बड़े विशाल सिर को दूर फेंक दिया। वह 10 योजन की दूरी पर जा गिरा। गोल आकार में सर्प के शरीर पर जमे हुए 7 ताल वृक्षों को देखा तो श्री राम ने पृथ्वी पर शेष के अंश से स्थित लक्ष्मण के पांव को अपनी पांव के अंगूठे के से दबाकर उस सर्प को सीधा किया और वाणी से उन 7 वृक्षों को एक ही बार में काट डाला। ऐसा करके उन्होंने सुग्रीव को विश्वास दिलाया कि श्री राम मेरी सहायता करने और बाली को मारने में समर्थ हैं। एक समय की बात है कि बाली ने अपनी गुफा में ताल के कुछ फल रखे थे, उनमें से 7 फल कोई उठा ले गया। बाली ने देखा तो उसे वहाँ फल की जगह सर्प दिखाई दिया। तब बाली ने सर्प को साप दे दिया कि जा, तेरे ऊपर 7 ताल वृक्ष उगेंगे। तब सर्प ने भी कहा कि जो पुरुष वृक्षों को काटेगा, जा, तेरे ऊपर वही तुझे मारेगा। इसमें संदेह नहीं है, उसी सामर्थ्य को आज श्री राम में देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया। तब प्रसन्न होकर सुग्रीव ने कहा, पूर्व काल में इंद्र ने बाली को एक माला दी थी, जिसे देखकर उसके शत्रु युद्ध में बलहीन हो जाते हैं। पहले कठोर तप करने पर वह माला कश्यप को भगवान शिव जी से मिली थी। कश्यप ने उसे लेकर अपने पुत्र इंद्र को दी और कहा, पूर्व काल में इंद्र ने बाली को एक माला दी थी, जिसे देखकर उसके शत्रु युद्ध में बलहीन हो जाते थे। प्रीति पूर्वक अर्पित की हुई उस माला को बाली सदा अपने गले में पहने रहता है और इंद्र ने बाली को अर्पण की, उसको देखने के साथ ही आप भी बलहीन हो जाएंगे, अतः इस विषय में कोई उपाय सोचिए जिससे आपकी विजय हो। सुग्रीव के इस वचन को सुनकर श्री राम ने, जिसका बाण के द्वारा 7 ताल वृक्षों को काटकर सांप से मुक्त किया था, उस सांप से कहा कि तुम मेरे कथन अनुसार किष्किंधा में जाकर रात्रि के समय जबकि बाली सोता रहे, तब उसके गले में से उस सुंदर माला को चुरा लाओ। तथास्तु कहकर वह सांप राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नगरी में गया और पलंग पर से उस माला को चुराकर इंद्र को दे आया। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव ने बाली के पास जाकर उसको युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध किया। उस युद्ध को राम देख रहे थे, किंतु उन दोनों भाइयों को समान रूपवान देख धोखे में कहीं मित्र सुग्रीव ही न मारा जाए, इस आशंका के कारण श्री राम ने बाली पर बाण नहीं छोड़ा। सुग्रीव श्री राम के पास लौट आया और राम से बोले कि मुझे आप बाली के हाथों क्यों मरवाना चाहते हैं? यदि मुझे मारने की ही इच्छा हो तो हे प्रभु, आप ही मार डालो। सुग्रीव के इस वचन को सुनकर रघुत्तम श्री राम ने भाई लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव के कंठ में पहचान के लिए माला बंधवाई। तदनंतर पुनः उसको युद्ध के लिए फिर भेजा। उसने जाकर फिर बाली को ललकारा, सो सुनकर बाली ने जाने को तैयारी की और तारा ने प्रार्थना की कि हे नाथ, मैंने अंगद के मुख से सुना है कि आजकल श्री राम इस वन में आए हुए हैं, इसलिए आप सुग्रीव के साथ मित्रता कर लें और लड़ने का विचार त्याग दें। आप जाकर श्री राम के चरणों की वंदना करें और मेरा कहना मानकर भाई सुग्रीव को सादर युवराज पद पर प्रदान करें। तारा की बात सुनकर बाली ने कहा कि मैं नर रूपधारी साक्षात नारायण श्री राम को जानता हूँ, उनके हाथों यदि मेरी मृत्यु होगी तो परम पद प्राप्त करूँगा। हे तारा, तुम यहाँ सुखपूर्वक रहकर सुग्रीव की सेवा करना। हे प्रिय, सुग्रीव जो तुम्हारे साथ रथ करेगा तभी मैं उसकी पत्नी के भोग से उऋण हो जाऊंगा। और हे भामिनी, देखो आज मेरी माला भी लापता हो गई है, अतएव मैं रणभूमि में श्री राम के बाण से अवश्य मारा जाऊंगा। हे तारा, मैं तथा मेरे माता पिता धन्य हैं कि जो आज श्री राम के हाथों मेरी मृत्यु होगी। इस प्रकार तारा को समझाकर बाली तुरंत चल पड़ा और महान उत्पातों को देखकर भी संतुष्ट हुआ। वह अपने भाई सुग्रीव के साथ लड़ने लगा। उसी समय श्री राम एक वृक्ष की आड़ में खड़े हो गए और बाली को बाण से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब तारा आकर बाली के लिए अत्यंत विलाप करने लगी। बाली अपने सामने श्री राम को देखकर गदगद स्वर से बोले, हे नाथ, आपने जो आज वृक्ष की आड़ में छिपकर मेरे हृदय में बाण मारा है, इससे मेरे लिए तो यह महान अभ्युदय की बात है, परंतु इससे आपका बड़ा भारी अपयश होगा। दूसरी बात यह है कि मैंने आपका कौन सा अपराध किया था जो आपने मुझे मारा? प्रभु श्री राम ने कहा, तू सदा सुग्रीव की स्त्री रुमा में ही लिप्त रहता था। तू छोटे भाई की स्त्री को अपने घर में रखकर भाई को मार डालना चाहता था, यह दुराचार देखकर मैंने तुझे मारा है। तो भी द्वापर के अंत में भील होकर तू पूर्व वैर का स्मरण करके प्रभास क्षेत्र में अपने बाण से मेरे पांव को छेदेगा, तब मेरे हाथों मरने के गौरव से जन्मांतर रहित शुभ गति को प्राप्त होगा। बाली ने फिर कहा, यदि आप मेरे पास आते तो मैं तुरंत आपको श्री सीता का पता बताता तथा रावण से श्री सीता को लाकर छीन क्षण भर में आपको दे देता। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अंगद की रक्षा करिएगा। इतना कहकर बाली ने उसी समय रणांगण में प्राण छोड़ दिया। तदनंतर श्री राम ने अंगद से उसका क्रिया कर्म करवाया। बाद में सुग्रीव ने श्री राम से वह राज्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। तब श्री राम ने लक्ष्मण को भेजकर सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया। अब श्री राम बरसात में कहीं चातुर्मास निवास करने का विचार करने लगे। तदनुसार उन्होंने वहीं प्रवर्षण गिरी के उच्च शिखर पर सुंदर पत्तों पुष्पों की लताओं से वेष्टित एक रमणीय गुफा देखी। बस प्रभु श्री राम वहीं रहकर चौमासे 4 महीने बिताने लगे। एक दिन लक्ष्मण स्नान करके जब आए तो श्री राम को सतोगुणमयी सीता से युक्त देखा। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। तैसे हो सीता अपने पति राम के वामांग में विलीन हो गई।